wątroby i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 20 października, minęła 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wiadomo już, jak będą wyglądały spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami partii, które zasiądą w Sejmie. Kancelaria pokazała harmonogram. Do aresztu ze szpitala trafił 71-latek, który w Poznaniu śmiertelnie ranił nożem 5-letnie dziecko. Zmieniły się przepisy. Wysokie mandaty mogą otrzymać rowerzyści kierujący hulajnogami. Szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży. Kancelaria Prezydenta podała harmonogram konsultacji z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoje reprezentacje w Sejmie 10. kadencji. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. W południe, we wtorek, prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a dwie godziny później spotka się z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę będzie rozmawiał z członkami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Dzisiaj rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że jest przekonany, że prezydent Andrzej Duda powierzy powołanie nowego rządu Prawu i Sprawiedliwości. Pan prezydent Andrzej Duda przed wyborami mówił wprost, że misja tworzenia rządu będzie powierzona temu ugrupowaniu politycznemu, które wygra wybory. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście kwestia sformułowania większości parlamentarnej jest drugą kwestią, natomiast taka była deklaracja ze strony pana prezydenta, ale oczywiście ostateczna decyzja należy właśnie do głowy państwa. Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała 157 miejsc w Sejmie, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Jest areszt dla 71-latka, który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca w Poznaniu. Sąd rejonowy podjął taką decyzję bez przesłuchiwania podejrzanego. Do tej pory nie zgadzali się na to lekarze ze szpitala, do którego trafił Zbysławce. Sąd przychylił się do naszego wniosku, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Areszt na 3 miesiące. Posiedzenie odbyło się wcześniej rano, już o 7:00. Odbyło się ono bez udziału podejrzanego, zgodnie z obowiązującymi od niedawna procedurami. Na sali był obecny adwokat podejrzanego, prokurator i sąd. Sąd rozstrzygnął, że pan najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Będzie umieszczony na specjalnym oddziale szpitalnym. Do tej pory podejrzany przebywał w szpitalu w Poznaniu. Tam był m.in. izolowany na oddziale psychiatrycznym. Wczoraj prokuratura poinformowała, że podejrzany wcześniej leczył się neurologicznie i ta choroba spowodowała u niego zmiany w mózgu. Rowerzyści kierujący hulajnogami od dzisiaj mogą otrzymać mandat od Straży Miejskiej. Weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rowerzyści prowadzący elektryczne hulajnogi, którzy łamią przepisy, mogą spodziewać się nawet 200 zł kary, mówi Marek Anioł, rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej. Mówimy tu przede wszystkim o tym, jeśli ktoś na przykład na rowerze czy też na hulajnodze będzie poruszał się przez przejście dla pieszych, przez drogę dla pieszych. Strażnicy będą mogli też karać za nieposiadanie karty rowerowej, głównie najmłodszych uczestników ruchu. Od 10 do 18 roku życia absolutnie obowiązek posiadania karty rowerowej. Dzięki rozporządzeniu MSWiA strażnicy miejscy będą mogli nakładać mandaty karne za brak takich uprawnień. Dzieci do lat 10 mogą poruszać się na rowerach i hulajnogach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Osobom pełnoletnim wystarczy natomiast dowód osobisty. Za brak dokumentów strażnik może ukarać mandatem od 50 do 200 zł. Natomiast jeśli sprawca nie przyjmie mandatu po sporządzeniu notatki służb, sprawa trafi do sądu, który może ukarać sprawcę karą grzywny do 1500 zł. Stolica Niemiec jest oblegana przez propalestyńskich migrantów, a szefowa MSW chowa się w zaciszu swojego biura w Hesji, oburza się dziennik Bild. Zdaniem gazety minister pozostaje bierna wobec nielegalnych wieców w Berlinie. Po wczorajszych starciach sympatyków Hamasu z policją zatrzymano około 200 osób. Wielu funkcjonariuszy odniosło obrażenia. W ocenie dziennika Bild agresja ze strony propalestyńskich migrantów narasta i jest nieobliczalna, gdyż liczyć można tylko jej skutki. Przed naszymi oczami rozgrywają się paryskie sceny, a szefowa MSW pozostaje nieuchwytna jak cień. Czytamy, zdaniem gazety, na ulicach stolicy Niemiec toczy się obecnie wojna zastępcza. Tymczasem Nancy Faeser pojechała do Hesji, gdzie potajemnie i mimo przegranych przez nią wyborów przygotowuje się do miękkiego lądowania po wizerunkowych porażkach w Berlinie, uważa dziennik Bild, oburzając się, że szefowa resortu zamiast działać, biernie przygląda się płonącym barykadom i odwiedza frankfurckie targi książki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy dziś powietrze pochodzenia arktycznego, a na południu zwrotnikowego. Dwie zupełnie inne masy powietrza, w związku z tym na południu kraju bardzo ciepła, przyjemna jesień, a na północy zdecydowanie chłodniejsza, bardziej zimowa. Na Suwalszczyźnie i wschodniej części Mazowsza maksymalna temperatura dziś to 3 stopnie, na Pomorzu do 5, na samym wybrzeżu nieco cieplej. W centrum kraju do 8 stopni Celsjusza, natomiast na południu nawet do 20. Polskiego Radia. Trójkowa filmowa do 15. Maciej Załęcki i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. W tym tygodniu mamy dwie polskie premiery i przy nich się dzisiaj zatrzymamy. O filmie Różyczka 2 powiedzą nam Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, a o Figurancie o twórcy głównych ról Marianna Zydek i Mateusz Więcławek oraz reżyser filmu Robert Gliński. Zapraszam do 15. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're Trójkowo-filmowa, witam Mateusza Więcławka, dzień dobry. Cześć Ryśku. Jest z nami aktor, który ma w tym roku dwa filmy ze swoim udziałem. Figuranta i Imago. Tak, figuranta Roberta Glińskiego. Przy tym filmie się przede wszystkim zatrzymajmy, bo to jest główna, duża rola. Tak, mówią, że w Imago to też główna, ale umówmy się, jednak jest drugoplanowa. No, umówmy się, że jednak Lena Góra ta aktorka, która tutaj się pojawia, jest. Przede wszystkim właściwie nie znika z ekranu i rzeczywiście charyzmatyczna postać. Tak, ale do Imago... przyjemność supportować Lenę Górę. Do Imago wrócimy, natomiast ja bym się jednak skupił, bo jestem pod wrażeniem twojej roli w figurancie. Skupiłbym się na tym filmie. Dziękuję, Rysiu. Proszę bardzo. Powiedz, w jakie czasy, w jaką rzeczywistość nas ten film wprowadza, bo przecież jeszcze widzowie w całej Polsce figuranta nie znają. Figurant wprowadza nas w głęboką polską komunę i jeszcze wprowadza nas w ten świat w czerni-bieli. Tak, film jest czarno-biały. Jest dodatkowo jeszcze wsparty pewnymi dokumentalnymi wstawkami. No i to myślę, jest... że jest to pewnego rodzaju podróż, naprawdę. I to jest naprawdę znakomite, muszę powiedzieć, bo nie wiem, czy kiedykolwiek, a na pewno dawno w polskim kinie nie widziałem tak naturalnie, chodzących, tak ładnie, zgadzasz się, tak, prawda? Włożonych do filmu, wkomponowanych w obraz materiałów archiwalnych. To jest bardzo, tak. Wydaje się, no prawie rzeczywiste. Tak, tak, to prawda. Kim jest twój bohater, Bronek? No Bronek. I to będzie gorzej. Tak. No Bronek. No właśnie, kim jest Bronek? Czy Bronek wie, kim jest? To też jest pytanie. On się przez cały film chyba tego dowiaduje. Dowiaduje, no myślę, że tak. I myślę, że kiedy dowiaduje się, kim jest, albo w pewien sposób, co mu jest, no to jest to dla niego szokiem. No ale Bronek od początku filmu to po prostu, no bardzo ambitny chłopak, młody chłopak. Świeżo po szkole. No i próbuje zrobić... tak zwaną karierę zawodową, co nie byłoby niczym złym, gdyby nie fakt, gdzie on tę karierę próbuje robić i w jaki sposób. No właśnie. Zaczyna robić karierę w SB, ale ja miałem taką teorię przynajmniej, że nie wynika to do końca z jego upodobania do komunistycznej ideologii, chociaż mogłoby to tak pozornie wyglądać. Tyle na razie. O figurancie za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Więcławkiem, ale dziś także usłyszymy jego filmową partnerkę Mariannę Zydek oraz reżysera figuranta Roberta Glińskiego. To nieco później. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Od dzisiaj w kinach Figurant Roberta Glińskiego to psychologiczny portret Bronka Budnego i tę właśnie postać zagrał Mateusz Więcławek. Myślę, że po prostu Bronek w pewien sposób wykorzystuje pewną możliwość. Wykorzystuje pewną możliwość i myślę, że jest tu naturalnym manipulatorem i dość inteligentną osobą, która robi wszystko, żeby wyglądało to tak, że jest wzorowym esbekiem lub ubekiem. Ale tak naprawdę przyciąga go do tej pracy, moim zdaniem, wygoda i chęć ustawienia się w pewien sposób w życiu, czego od dzieciństwa zupełnie nie miał. No i bez wątpienia jest to bardzo ciekawa postać, bo tam też mamy pewien obraz przyjaźni właściwie z młodym księdzem. Tak. Myślę, że to jest coś, co Budnemu wydarza się w pewien sposób pierwszy raz też w ale życiu. Ale też rodzaj obsesji, która kieruje jego życiem, bo to, że on śledzi Karola Wojtyłę, bo ta postać oczywiście też się, chociaż właśnie na tym drugim czy trzecim planie, raczej jako właśnie osoba obserwowana, pojawia w filmie, no to właśnie, to jest wręcz jakaś obsesja, która narasta. Tak, myślę, że to w pewien sposób zamienia się w obsesję z paru powodów. No myślę, że to jest wyjątkowe zadanie, którym Budny czuje się na początku jakoś wyróżniony, że jest ambitny i lubi wyzwania, nienawidzi kościoła. To jest idealna po prostu praca do niego. Praca, która wiąże się też z niebyciem sobą, z udawaniem kogoś innego, z manipulowaniem, z ukrywaniem się, z robieniem zdjęć, które on bardzo lubi. No, ale myślę, że pojawiają się dwa czynniki i to nie jest Karol Wojtyła, które utrudniają mu tę pracę i zaczynają wprowadzać go w obsesję. W sensie pośrednio jest to obsesja wywołana Karolem Wojtyłą, ale no myślę, że po prostu... No też wszystkimi innymi zdarzeniami z jego życia jest tego trochę, bo też trudna relacja z dziewczyną, z żoną. Tak. No i całe to otoczenie, on dojrzewa i zaczyna rozumieć coraz więcej, ale tu chyba się zatrzymamy, jeżeli nie chodzi o Figuranta. Dużo, tak, bo ten film nas rzeczywiście prowadzi w bardzo ciekawe rejony, no i to już trzeba zobaczyć w kinie. 20 października wchodzi do kin. Zapraszamy, Figurant już w kinach. Tak, zapraszamy. Bardzo chciałbym zaprosić. Zapraszam Państwa, bo nie mogę na Instagramie, bo nie mam. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowo był Mateusz Więcławek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. We do when the lights go down. What we do. Figurant od dzisiaj w kinach. Też spojrzymy na ten film z kobiecej perspektywy, bo bohaterka, która jest partnerką filmowego Bronka Budnego, zagrała Marianna Zydek. Ta rozmowa nieco później. No ale właśnie, poza wspomnianym już całym aspektem historycznym i też bardzo ciekawie wykorzystanymi w filmie materiałami archiwalnymi, o tym wspominał przed chwilą Mateusz Więcławek, to również film, który przynosi ciekawe portrety psychologiczne bohaterów, oczywiście tego głównego SBK, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę, ale nie tylko. Gdyby szukać słowa klucza do tego filmu, to pewnie byłoby to słowo obsesja, bo między mężczyzną a nieświadomym jego istnienia biskupem, bo prawda jest taka, że nigdy nie stanęli ze sobą twarzą w twarz, rodzi się ta szczególna więź jednostronna, patologiczna wręcz i na pewno obsesyjna. I o tym właśnie reżyser filmu, Robert Gliński. Ta diagnoza pod tytułem obsesja jest trafna, ale to już wtedy nie będzie film historyczny, tylko współczesny. Natomiast to jest film, którego akcja się dzieje w epoce historycznej. Ona się nazywa PRL i droga była bardzo prosta do tej epoki. No ja się wychowałem w tej epoce. W związku z tym ten świat, który był dla mnie światem takim podstawowym i on mnie w jakiś sposób ukształtował, nadal jest pełen i tajemnic i przede wszystkim świetnego materiału dramaturgicznego. I dlatego tych kilka filmów o podobnej tematyce czy o podobnym tle historycznym się pojawia i będzie. Bo to jest epoka, która była wspaniała z jednej strony, miała wspaniały rozkwit i kultury, i obyczajów i myślę, że wiele osób to wspomina bardzo dobrze, ale z drugiej strony była jakimś koszmarem, który niósł właśnie tajemnice pełne donosów, inwigilacji, podejrzeń i to jest coś, co nas i przyciąga, ale też jest no, świetnym materiałem na film, bo to wszystko, co buduje dramaturgię i emocje, a to są takie dwa elementy, które muszą jakoś w filmie zaistnieć i myślę, że dlatego ten temat mnie pociągnął. A jak akurat konkretnie na to trafiłem, no to scenariusz na podstawie wielu materiałów, no i świetna książka Marka Lasoty o inwigilacji Wojtyły w okresie krakowskim, ale też materiałów jest bardzo dużo i w IPN-ie i w różnych innych miejscach, więc te materiały są świetne, ponieważ nigdy nie wiadomo jak było. Zawsze istnieje jakiś taki element pewnego domysłu, interpretacji, a to jest dla filmu wspaniałym, wspaniałym pożywieniem. No i jak to wygląda na ekranie, możemy się już od dzisiaj przekonać w kinach w całej Polsce. Reżyserem Figuranta oczywiście jest Robert Gliński, ale dodam też, że ten wspomniany scenariusz, który no, przynosi rzeczywiście wiele ciekawych wątków, napisał Andrzej Gołda. No i na pewno też warto zwrócić uwagę na zdjęcia w filmie, te wspomniane czarno-białe zdjęcia, ich autorem jest Adam Bajerski, Figurant od dziś w kinach.

20 października to także urodziny amerykańskiego rapera Snoop Dogga, a także kilka rocznic płytowych. W roku 1992 ukazała się jedna z najbardziej kontrowersyjnych płyt Madonny, Erotica, a 3 lata później światło dzienne ujrzał debiutancki album duetu Moloko zatytułowany Do You Like My Tight Sweater? Co ciekawe, płyta zawdzięcza swój tytuł pewnej rozmowie nawiązanej na imprezie w 1994 roku. Dokładnie to tytułowe pytanie Rożyn Murphy zadała Markowi Brydonowi. Muzyk zaproponował, by Rożyn te słowa nagrała w jego studiu i tak oto rozpoczęła się ich muzyczna współpraca, która trwała niemal 10 lat. Na koniec rok 1976 i pewna filmowa premiera. Dokładnie 20 października w Nowym Jorku odbył się premierowy pokaz koncertowego filmu The Song Remains the Same z udziałem grupy Led Zeppelin. Nagranie filmu odbyło się w ciągu 3 wieczorów w nowojorskiej sali Madison Square Garden podczas trasy koncertowej w roku 73. W trakcie charytatywnego pokazu zespół zebrał 25 tysięcy dolarów na specjalny fundusz dla potrzebujących dzieci.

Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Chwila trójkowa filmowa. Wróćmy do polskiej premiery ubiegłego tygodnia, bo to jeden z najgłośniejszych obecnie tytułów. Zaczęło się od nagrody specjalnej i nagrody publiczności, co bardzo ważne na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A od tygodnia już Chłopi w reżyserii D.K. Welchman i Hugh Welchmana w naszych kinach. No i co się okazuje? Minął tylko tydzień, a ta malarska animacja zgromadziła w kinach już ponad 300 tysięcy widzów. To bardzo dobry wynik, ale film święci triumfy nie tylko w Polsce. Zagraniczne media, w tym Variety, czyli ważny dla filmowców tytuł, typują film jako jeden z tych tytułów, które w przyszłym roku albo pod koniec tego nie, raczej nominacje są już ogłaszane w styczniu. Właśnie ma szanse duże na nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. No a pamiętamy też, że to również w tym roku polski kandydat do Oscara. Także szanse w dwóch kategoriach, tej międzynarodowej, a także w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. No i w tej chwili trwają także prace nad anglojęzyczną wersją filmu. Pierwszą piosenkę do niego nagrała właśnie Katie Melua. Także Chłopi sobie świetnie radzą. Myślę, że ciągle jeszcze wiele osób nie zdążyło filmu zobaczyć i ma na to ogromną ochotę, także są na to szanse. A za kilka minut w trójkowo-filmowo jeszcze zaproszenie dotyczące warszawskich kin studyjnych, bo one mają właśnie teraz swój specjalny tydzień. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Wise man. pray the Lord my soul to keep. Now I ain't looking for forgiveness, but before I'm 6 foot deep, Lord, I gotta ask a favor, and I hope you'll understand, 'cause I've lived life to the fullest. Let this boy die like a man, staring down a bullet. Let me make my final stand. Shot down in a blaze of glory. Take me out for the truth. I'm going out in a blaze of glory. Lord, I never drew a first, but I drew a first. Trwający właśnie tydzień, to trzeci warszawski tydzień kin studyjnych. Oczywiście wszystko zaczęło się w poniedziałek, to świętowanie, ale też zarazem naprawdę atrakcyjna oferta dla wszystkich kinomanów w stolicy. No ale przed nami jeszcze wydarzenia piątkowe, sobotnie i niedzielne, czyli ten ostatni weekend, i na nie właśnie zaprosi nas teraz Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Zapraszamy na trzecią już edycję Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych. Wydarzenie organizowanego przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych w aż 13 studyjnych kinach stolicy. Do niedzieli zapraszać będziemy widzów do kin studyjnych na pokazy przedpremierowe, spotkania, panele dyskusyjne, warsztaty, a także na grę miejską. W tym roku podróżować będziemy po krajach Europy zarówno w formie klasycznej, jak i w stylu nowoczesnym, bo w programie znalazły się pokazy super przedpremierowe, jak nagrodzona w Cannes La Chimera Alice Rochewasser, także w przedpremierowo obejrzymy film W nich cała nadzieja. To jest polski mikrobudżet nagrodzony na festiwalu w Gdyni, a po tym filmie spotkamy się z twórcami. Ale w programie nie zabraknie także dzieł klasycznych. Miłość blondynki z prelekcją dyrektora Czeskiego Centrum w Warszawie, pokaz niemego filmu Janosik z 1921 roku z muzyką na żywo, filmu, który został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Klasyczne dzieła w naszym repertuarze to także Agire, Gniew Boży Wernera Herzoga oraz Ucieczka z kina Wolność. Nie zabraknie również oferty dla młodych widzów. Film 20 tysięcy gatunków pszczół. Młodzi widzowie będą mogli przedpremierowo obejrzeć Kajtka Czarodzieja. W niedzielę cały przegląd zakończymy grą miejską. Do gry mogą zgłaszać się wszyscy chętni, aby odkrywać zagadki kin. Zaprosimy też widzów na finisaż wystawy 7 ujęć tęczy i porozmawiamy o tym, jak mają się kina studyjne obecnie i o tym, czy kina zamykają się, czy też wręcz przeciwnie, przeżywają rozkwit. Natomiast w sobotę zapraszamy na imprezę w stylu portugalskim do kina Amondo. Tam pokaz wyjątkowy filmu Gniew, filmu, który nigdy nie był pokazywany w Polsce, a po seansie impreza w stylu portugalskim. Serdecznie zapraszamy na trzeci tydzień warszawskich kin studyjnych. 13 kin studyjnych w stolicy. Więcej informacji na www.stowarzyszeniekinstudyjnych.pl. A zapraszała nas Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Jak słyszymy, sporo rzeczywiście tych wydarzeń towarzyszących, no ale to co najważniejsze, to właśnie projekcje tych najnowszych, przedpremierowych i starszych filmów w 13 kinach na 13 stołecznych ekranach.